skurczyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Żegnamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 sierpnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 20 mężczyzn i 4 kobiety koczują przy granicy w Usnarzu Górnym. Ta grupa, którą teraz obserwujemy, odmówiła pojechania ze stroną białoruską. O 1/4 w porównaniu z ubiegłym tygodniem wzrosła liczba zakażeń koronawirusem, dziś 185 przypadków. Plecaki i wyprawki szkolne dostali podopieczni Caritas w Zarzeczu na Podkarpaciu. Rozpoczęła się ogólnopolska akcja Akademia Caritas Dzieciom. 24 osoby koczują teraz przy granicy w Usnarzu Górnym. To 20 mężczyzn i 4 kobiety. Te informacje przekazała Straż Graniczna. Rzeczniczka pograniczników Anna Michalska mówi, że po interwencji strony polskiej Białorusini chcieli zabrać całą grupę imigrantów. Spotkali się z odmową. Straż Graniczna kilkukrotnie interweniowała w ciągu ostatnich dni do strony białoruskiej, aby podjęli działania wobec grupy koczującej, wyraźnie podkreślam, po stronie białoruskiej. I rzeczywiście zaobserwowaliśmy, że strona białoruska w pierwszej kolejności zabrała kobiety i dzieci. Potem jeszcze dwukrotnie przyjeżdżali, chcieli zabrać pozostałe osoby, ale ta grupa, którą teraz obserwujemy, odmówiła pojechania ze stroną białoruską. Anna Michalska dodała, że koczujący są w stałym kontakcie z Białorusinami. Chciałam jeszcze podkreślić, że zauważyliśmy, że strona białoruska przynosi jedzenie, przynosi wodę tym osobom. Od początku miesiąca pogranicznicy odnotowali ponad 2000 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Teraz najnowszy bilans pandemii. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby wykryto 185 zakażeń koronawirusem. To o 25% więcej niż tydzień temu. Od wczoraj nie zarejestrowano zgonów z powodu COVID-19. Liczba nowych zakażeń koronawirusem z tygodnia na tydzień rośnie, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest o 25% więcej niż w ubiegłą niedzielę, czyli dość wyraźny trend wzrostowy i to dość duży. Myślę, że ten trend, który się w tej chwili rysuje, będzie się utrzymywał, dlatego tak ważne jest szczepienie się. Wiceminister zaznaczył, że w szpitalach przebywa obecnie 340 pacjentów covidowych. To są dość duże ilości. Widzimy także, że okresowo tych pacjentów na pewno będzie przebywało. Liczba osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 to prawie 18,5 miliona. Barbara Góra, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Ogólnopolska akcja Akademia Caritas Dzieciom została zainaugurowana w Zarzeczu koło Przeworska na Podkarpaciu. Podopieczni diecezjalnych Caritas dostali plecaki i szkolne wyprawki. Podczas uroczystości w Zarzeczu dzieciom wręczono około 400 plecaków. W całej Polsce będzie ich kilkadziesiąt tysięcy. Jak powiedział mi dyrektor Caritas Polska Marcin Iżycki, program Akademia Caritas Dzieciom jest kontynuacją realizowanego dotąd programu Tornister Pełen Uśmiechów. Wybór Zarzecza na inaugurację projektu nie był przypadkowy. Chodziło o to, aby pokazać, że Caritas spieszy z pomocą także mieszkańcom mniejszych miejscowości. Zmienia się także sam projekt, bowiem dzięki programom socjalnym rodzicom łatwiej jest kupić wyprawkę szkolną swoim pociechom. Dlatego Caritas stawia również na wyposażenie pracowni szkolnych czy zakup komputerów. Inaugurację kampanii Akademia Caritas Dzieciom w Zarzeczu połączono z dożynkami gminnymi. Z Zarzecza Wojciech Wójcik, Polskie Radio Rzeszów. Trwa pielgrzymka kobiet i dziewcząt do piekar śląskich. Metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc zwrócił się do wiernych z prośbą o pielęgnowanie i szerzenie wiary w trudnym czasie pandemii. Zaapelował też, by dbać o środowisko naturalne. Trzeba działać w dobrej sprawie. Ziemia, którą otrzymaliśmy, należy również do tych, którzy przyjdą po nas. Chodzi nie tylko o korzystanie z dotacji do wymiany pieców czy instalacji fotowoltaicznych, lecz także odnoszenie się do świata jako do Bożego daru. Z szacunkiem, miłością zachęcam do odważnego działania również w zakresie szanowania żywności. Teraz w sanktuarium rozpoczynają się nieszpory maryjne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu, a na południu także burzami może im towarzyszyć grad. W górach, nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. Teraz od 18 do 27 stopni, a nad ranem od 8 na północnym wschodzie do 12-17 w głębi kraju. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co poza ratami 0% mają jeszcze fajnego w Media Expert? Teraz ceny w dół. A, no to super! A do tego przez pół roku nie płacę i RRSO 0%. Ceny w dół. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Zaszczep się i otwórz drzwi do spotkań z przyjaciółmi bez dystansu, do podróży bez testów na COVID i do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki, hulajnogi, setki tysięcy złotych, samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wakacyjne miesiące postanowiłem Państwa przenieść w inny świat. Oczywiście tak się ładnie mówi, ale może uda się zwrócić Państwa uwagę na to, że radio kiedyś było naprawdę potęgą i że od pewnego czasu są całe grupy słuchaczy, ludzi, którzy interesują się tymi starymi nagraniami sprzed lat. One bardzo często były rejestrowane, no być może dawniej na wałkach nawet, ale na płytach bardzo delikatnych. Widziałem kiedyś taką płytę, w tym sensie delikatnym, że jeżeli ona upadła, to rozkruszyła się na drobne cząstki. A ja zabieram Państwa w lipcu i sierpniu do Harlemu, do Cotton Clubu, do jednego z najsłynniejszych miejsc, gdzie tworzyła się muzyka, atmosfera, gdzie różne rzeczy się działo, o czym też wspominałem, od gangsterstwa przez różne inne atrakcje, które nam funduje życie. Orkiestra Duke Ellingtona stała się nie od razu taką orkiestrą sztandarową Cotton Clubu. To wynikało także z tego, że trzeba było się dostroić, a jednocześnie po latach zwracano uwagę, że Duke Ellington to był nie tylko muzyk, nie tylko kompozytor, a być może przede wszystkim ktoś, kto umie z różnych muzyków wyciągnąć, krótko mówiąc, to co najlepsze. Potem były zresztą czasami kłopoty z ustaleniem autorów muzyki. Ale to zupełnie inna opowieść. 24 kwietnia 1938 roku zarejestrowano to nagranie orkiestry Duke Ellingtona, Downtown Opera. Jak państwo, może komuś to nagranie sprzed lat nie odpowiada. Ja jednak zwracam uwagę na owe nieczystości, które są. One oddają charakter tamtej muzyki. To wszystko, co dziś jest tak komputerowo dopieszczone, jak muzyk, a to prawda, nie zagrał jakiejś nuty, to potrafią tę nutę, i to nie jedną, wgrać. A te brudy, które tu się pojawiają, po pierwsze mają coś z prawdziwego występu. I takie nagranie na żywo z 1938 roku dla mnie jest bezcenne. Może tym bardziej właśnie, że ten świat komputerowy, taki wycyzelowany, idealny, nas otacza ze wszechmiar, a my, no, możemy przynajmniej na chwileczkę odpłynąć w inne, troszkę brudne, troszkę szumiące światy muzyczne. Powracam do płyty zespołu The Rippingtons i Russa Freemana. Spice Root. są tacy piosenkarze, piosenkarki także, którzy pamiętani są przez nas z powodu jednej piosenki. Przypisani do niej właściwie znikli gdzieś w czeluściach historii muzyki. Ktoś, kogo usłyszymy za chwilę, na pewno nagrał wiele ciekawych rzeczy. No ale właśnie, czy te jego płyty zostały tak w pamięci słuchaczy? Me and Mrs. Jones to jest taka opowieść narracyjna, bardzo często powracam do tej formy, którą Billy Paul właśnie wykorzystał niecnie aż do końca. Natomiast to, co za chwilę usłyszymy, to nie jest ten wielki przebój, ale przypomnienie po prostu kogoś, kto doskonale wiedział, co zrobić ze swoim głosem. People Power, Billy Paul. But we need everybody to Do trzech razy nuta programu Trzeciego Polskiego Radia. A wespół w zespół tej godziny to panie Olga Szućko i Justyna Grabasz. No tak, przeniesiemy się w inne, nie tylko czasy, ale inne rytmy muzyczne. Kiedyś to właściwie nie było tak bardzo podzielone. Ludzie nie wiedzieli o jakiejś muzyce, która jest tak, a nie inaczej nazywana i ktoś ją gra na przykład w jakimś mieście tylko albo na jakimś wybrzeżu. No, gdzieś tam. Po latach, jak zaczęto szukać korzeni, spróbowano to jakoś uporządkować. No ale co z tego? I tak ważna jest muzyka, czy ona się podoba, czy nie. Ale jeżeli chodzi o funk i nie tylko, to George Clinton narozrabiał sporo w tej sprawie. Rock the party. Tytuł tego nagrania, które przed nami, skojarzył mi się tak z kinem, książką, filmem Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Nawet tej wersji, którą właściwie nie wszyscy pamiętają. Wystąpił w nim Diana Ross i Michael Jackson między innymi. Nie wiem, czy chodzi, jeszcze raz powtórzę, o Emerald City, związany jakoś z Krainą Oz. Ale... być może. Dorośli podobno, ja jestem jednak za tym, nie wyrastają tak do końca z dzieciństwa i może skojarzenie jest właśnie z tą bajkową książką. Emerald City, The Ripping Tones, Russ Freeman. czas na zakładkę do trzech razy nuta. Piosenki Agnieszki Osieckiej. Zawsze aktualne, bo pisała o kłopotach, troskach, o tym, co dotyka każdego z nas. Albo może inaczej, dopiero w pewnym momencie, szczególnie młodsi ludzie, rozumieją, o czym są jej teksty. I nie chodzi tu o tak zwane przeboje. Nienaumyślnie przywołane w interpretacji Kai Kaźmierczyk. Powiedziałam wtedy w domu, zaraz wracam. Na ramiona narzuciłam tylko płaszcz i wybiegłam do łazienek od na spacer. Nie wiedziałam, że cię spotkam tego dnia. Mów co chcesz, rób co chcesz, przecież wiem i ty wiesz, niby zwykła rzecz, ja nienaumyślnie przyszłam tam, ty nienaumyślnie byłeś sam, w gałęzie bił deszcz. Mów co chcesz, rób co chcesz, ani wiatr, ani deszcz nie tłumaczą nas być. Nienaumyślnie spotkał mnie i nienaumyślnie pachniał bez. Zatrzymał się czas, to przyszła miłość. Nie, nie wiem ja, tyś jej nie wzywał tu, ani ja. Lecz nagle zachwiał się świat, zakołysał ptak, zawirował wiatr i słońca ślad. Mów co chcesz, rób co chcesz, ja już wiem i ty wiesz, przyjdzie inny dzień, ty nienaumyślnie spóźnisz się ktoś, nienaumyślnie spotka mnie, zakwitnie znów bez. Rób co chcesz, ja już wiem i ty wiesz, przyjdzie inny dzień, ty nienaumyślnie spóźnisz się ktoś, nienaumyślnie spotka mnie, zakwitnie znów bez, zakwitnie znów bez, zakwitnie znów bez. Fragment z notatek komentarzy Agnieszki Osieckiej. Dlaczego właściwie przechowujemy w portfelu zdjęcia i dlaczego czasem aż tyle? I dlaczego, jak często, właśnie te, a nie tamte? Dlaczego zamiast fotki narzeczonej, o, coś innego? I może to najważniejsze, dlaczego tak nam przykro, kiedy buchnął nam taki portfel? I tak nam wstyd, kiedy przyjdzie w pugilaresie uczynić zmianę warty. Może człowiek ani na chwilę nie chce się rozstać z swoją przeszłością. Pugilares, portfel, zdjęcia. Przypomniał mi się ten fragment, kiedy kilka dni temu, opowiadając o jakichś swoich rodzinnych sprawach, trójka młodych ludzi wyciągnęła oczywiście telefony komórkowe i przerzucali się setkami zrobionych zdjęć. Ten portfel i takie wspomnienie już wydaje się nie tylko dwudziestowieczne, ale dziewiętnastowieczne. Tak jak wspomnienie aktorów, którzy wykonali dość specyficzne piosenki, pisane na zamówienie do konkretnego programu. Tyle a tyle, muzyka taka i taka, będzie to śpiewać w tym wypadku Alina Janowska i Jan Kobuszewski. Oboje są, no właśnie, zdecydowanie naj, tylko tak trochę ad absurdum. Hilary. Hilary. No co? Miałeś mi coś powiedzieć. Aha. Ty jesteś najwyższy znak jakości. Ty jesteś aj dla wieża kobiecości. Tyś jest babka stulecia, pataczkówna ci krecia nie dosięga do pięt. Tyś na miarę Fidiasza lut ofiary ci znasza i to zdrowy jest pęd. Ty jesteś najnowsza moda doby. Ty jesteś high life jak pieją snoby. A więc kawa na ławę, ty olśniewasz Warszawę i kraj. Cóż, że moda się zmienia tak czy tak bez wątpienia. Ty jesteś naj. Ty jesteś naj, najgorsza szmata świata. Ty jesteś łaj, łajdaki psychopata. Ty jesteś najwyższy wymiar kary. Ty jesteś faj, tłapa, mój Hilary. Tyś niezdrowa psychoza, piąte koło uwoza. Dla Lombroza tyś wzór. Tyś jest kawał wałkonia, tyś jest grzechów symfonia, potem pięcie tyś chór. Chcesz to zaprzyj się tego, chcesz udawaj świętego i graj. Wszak to nie ma znaczenia, tak czy tak bez wątpienia. Ty jesteś naj. Kochanie, dlaczego się tak męczysz? Ty jesteś najwyższy podziw tłumu. Ty jesteś daj. Daj Boże ci rozum. Tyś jest orzeł. Ty reszka, jakiś czort w tobie mieszka. Tyś jest skłonność do burz. Tyś jest popiół. Tyś diament. Tyś jest wieczny remanent. Tyś jest anioł. Ty stróż. Ty jesteś naj. Najgorsza wiem, wywloka. Ty jesteś baj. Bajeczna wiem, dla oka. Mniejsza z tym, co się rzekło, wszystko jedno, czy piekło, czy raj. To już nie ma znaczenia, tak czy tak bez wątpienia. Ty jesteś naj. Hilary, no tak. Miałeś mi coś powiedzieć. A, ty jesteś naj. No daj spokój dosyć. No i to jest właśnie interpretacja. Te dźwięki, które się pojawiają i to, co jest w głosie. Alina Janowska i Jan Kobuszewski. Tak, pisali na zamówienie. To był w końcu ich zawód. I Osiecka, i Kofta, i Młynarski. I takie, powiedzmy sobie, dróżki manowców tekstów Agnieszki Osieckiej będę próbował państwu przywołać. A potem będziemy podążać w bardzo konkretnym już kierunku. Czy musimy być na ty, Ewa Bem? Nie najlepszy był to plan. Zobacz jak to ładnie brzmi, stare słowa, pan pan. Nie mówiłeś do mnie ty, gdy przybiegłeś kiedyś sam. I gdy ja szepnęłam ci, proszę zostać, zmoknie pan. Mówię zostaw, mówię przynieś, mówię wpadnij dziś po kinie. Czy nie ładniej było od dawniej? czy pan śpi, a w takiego nie lub tak. Podrzucić takie pytanie, czy warto przypominać pierwszego wykonawcę? Albo na przykład zadać takie pytanie, jakie podobno kiedyś zadano Agnieszce Osieckiej. Czy pani dobrze słyszy melodię, muzykę, czy pani czuje swing? To są czasami takie absurdalne uwagi, ale biorąc pod uwagę niektóre teksty, które odrzucają piosenkarze albo no, starają się jakoś je zinterpretować, to jednak ta melodia języka musi być brana pod uwagę. A przed nami piosenka, no właściwie jeżeli podam jej tytuł, to państwo natychmiast skojarzą z zespołem The Doors. Ale nie da się ukryć, ja bardzo dobrze pamiętam i wspominam wersję José Feliciano. Oczywiście chodzi o Light My Fire. Tak to po prostu bywa. Tym razem w zupełnie innej wersji. Elian Elias. That he would be untrue. You know that I would be a liar if I were to say to you, boy, we couldn't get much higher. Come on, baby, come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.